الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة او اویل خزو فی المدینہ تے پخار کے امرأۃ العزیز چہ خزے دا عزیز مصر تراویدو چل کڑے دے مطالبہ کڑے دا فتاها دخل خادمنا عن نفسه دنفس داغا قد شغفها یکیننا دن شوید هاغا پردو دزڑا دزلی خیتا حبا پمین سرا انا لنراها یکنان من خامخا وینو دا فی ضلال مبین پا غلطیخ کارا کی. فلما سمعتا بمکرهن بس ارکلا چواوری دا آغی مکر دی خزو ارسلتا الیهن نو استاز اولیگا دیتا و اعتدتا او تیارکا لہن دپارد دی متکان زائد ڈڑی لگولو وآتت او ورکڑا کل واحدت هر یویتا منہن سکینن دینا یوچاڑ وقالت خرج او اوید یوسف علیہ السلام تا چراوزا علیہن پا دیبان دی. فلما رأينه بصر کلا چدی اولید یوسف علیہ السلام اکبرنه نلوی اگناغا وقطعنا ایدیهن او غسکرل دی لاسون اخپل وقلنا اویوی حاش للہ پاکی دا اللہ لرا ما هادا بشرا ندے دے انسان ان هادا ندے دے الا ملکن کریم مگر فرشتہ عزت مندا. قالتا اویل زلیخے فذالکن اللذی بزداتا ستوام آغا کستے لمتن لنی چتاسو ملامت کوئی ما فی پبارد دکی ولقد راوتوه او یکینن ما مطالبه کلوا ددنا عن نفسی د نفس ددا فاستعصم بس دزان بچو ساتا و ایولا ایلم یفعل او کچر دے انکی ما آغا کار آمرو چیز حکم کوم دتا لیس جنن نخامخا جیل تا بکڑیشی و لیکونم من الصاغرین او خامخا شیبا د ذلیلونا. قال اویل یوسف علیہ السلام رب السجن اے رب زما جیل احب الیا دیر خوخت ماتا مما دا آغی کارنا یدعوننی الی جدیر بلی ما آغیتا و الا تصرف عنی او کتا و نڑا و زمانا قید اونا تدبیر ددائی مکر ددائی اسبو الیهن مائل بشم دیتا و اکم من الجاہلین او شمباد جاہلانونا. فاستجاب له ربه بس قبول دیا اکڑا داغا رب داغا. فصرفا غنو بس وائلو داغینا کیدهن تدبیر داغی انه یکینن اللہ تعالی هو السمیع العلیم اغا کامل اوریدن کے او پوا دے. ثم بدا لهم بیا سامرش ودیتا من بعد ما پزاغینا رأول آیاتی چویل دے نخی دبی صبری دزلیخی لیس جننہو چی خامخا جل تبولی گیدے حتی حیل تر یو وقت پوری. ودخل مغاو السجن او دنشو دو یوسف علیہ السلام سر جیلتا فتیان دو زوانان خادمان دو بادشاہ. کال احدهما اویل یو داغی دوارونا انی ارانی یکینن دچیما وینمز خوب کے آسرو خمرا چن چوڑاوما انگور د پارد شرابو. وقال الآخر اول بل انی ارانی یکینن دچیما وینم احملو چی اوڑما فوق رأسی د پاس د خپل سر خبزن ڈوڑی تاکل تویر منو چخوری مارغان دا اغینا. نبئنا بتعویلی خبر را کمونگتا دا تعبیر دی انا نراکا من المخسنین یکینا المنگوینو تالرا دنیکو کارونا. قال اویل یوسف علیہ السلام لا یأتیکما طعام نبر عزیتا سدوالتا خوراک ترزکانی چی درکول شتاستا دپارد خوراک الا نباتکما مگر زبا خبر درکم تا سدوالتا بیتا اویلی فتابیر دا دے سرا قبل ایاتی اکوما مخد دینا چراشی تا سدوالتا تو عام ذالکما دا تاسو دوالو توام مما دا غسن دی علمنی ربی چپویا راکڑی دا ماتا رب زما انی ترکتو ملت قومن یقیناً ما پریخ دے کم د دین طریقہ مذهب د داس قوم لا یؤمنون باللہ چا غی ایمان نرالی پا توحید دا اللہ وهم بالآخرت هم کافرون او غی درز رستینا انکار کون کی دی مخ کے آیتنو کے مرحلہ دے ابتلا دی یوسف علیہ السلام بیان شوا چکل زلیخے دا اغن مطالبہ اکڑا او پیو غلط کار بانی دا آغا دا لمسولو او دا اکساولو کوششو کا خدا اللہ تعالیٰ پا پزل و کرم بانی او دا یوسف علیہ السلام پا کوشش باندی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ بچ کڑے دے بیا دا زنانو دا چرب زبانی چی سنگا خبر مشہور دا اغا خپل کڑی پا حضرت یوسف علیہ السلام راڑول دا حضرت یوسف علیہ السلام پوزیشن دا زلیخ خاون تا واضح شو اغا تا پتا اولا گی دلان چه دا ټول پروگرام دار دی خزی دی اغیت اوی چه تا دا غلطی که انکو نئی داستا غلطی دار دی ما پی غوارا زناناو که یو کمزوری دا و سغن اریناو کم پیدا شوی دا یو سڑه وی که خبر پا ټول غواړي نو اغا دی زنانتا نکی او چه زنانتا دی خبر اوکرن نو بیادا مو آجی دا خبر و پتشی یو انگریز دی اغا وی زد آغی سڑی نبی و کب بل سوک نوی نم چه اغا دی راز یو خبر پخپلا پخپل زلکی نشی ساتلی او بلتی او که وغتا وی دا چاہتا مو آیا نشی دا چاہتا ویل نو پکار نو تا پخپل ولی ہوئی نو اس بدا آغا خلی پسی کردی او سوکی داری بکی چا خبر دی چاہتا اونی کی او زنانتا چی دی خبر اکڑا لنو دیرش کال بعد ببیا چی دنو حت پانسی پکوٹا کے ناسی وی دیرش کال بعد یو سڑی د خپل مرگ خبره خپل خزی ته وکړله مړې کړو وی باران ورېده او بوړبوړکۍ جوړېدې نو هغه خزی ته وی چې یاره یو خبره مې راله ماخله چاته وایه ما هغه پلانې چې مړو که نه چا وجلو نو داسې بوړبوړکۍ جوړېدې او داسې باران و هغه ما وجلو آغی وی خواه وی چا توائی ما گوری بس آغری با دن نبار که دا دن نبار که دا پڑی بوجو گاوندنی تو چه تشو وی اپلانی چا توائی ما وی اغا پلانی چه مڑو که ناخو زمونگ را دی وڑو پلار و جلو آغی وی خواه آغی بلی گاوندنی تو وی پا درین ور سڑی که ربطار شو دا پانسی کوٹی تو رسیده ولی در راز خبر اکڑا کور در راز خبر کور اکڑا سر ناشنا ناشنا خبری سڑی واوری هم منگا باہر یو خبر لی دلی او دخلین یو با سنا چه کور تراش ہوئی لانی دای که تا تا چلو شم چارا تووی وی دا پلانی وی وی چه منگ تا دوارو پلار وی نو مونتا اغا خپل خبرا دا خپل زنانونا ملاوشی دا نور زنانو پا ذریعه بانی او زما دا اللہ فضل و کرم دے الحمدللہ زما چی رنو شل کالوشو دا وادو خو مالا دا راس خبر زنانا تا نوا کرے زکر دا تکی را تا مخی دارے حضرت شیخ القرآن رحم اللہ وی چی زنانا دا دی خبر دا راس اکرن و بیاد دا مو آیا چی دا خبر او پتا پادش دا مو آیا ا خبر داسه خورشوا د خار کې چې کمې د وزیرانو د مشیرانو د موزیزینو حزنانوي هغه ټولو چې دنو په دې خبرو باندې په خپل محفلونو مجلسونو کې باس مباحثه شروع کړو زلیخې پسې خله راوس پړ دی او دا ډېر سپکا خزر اخا ګور دې چې دنو ایلا دا خپل غلام میشی دا نو مطالبه کرده دا دا دمر سپکا دا یا زنانا وی کنی پلانی دیر سپکا دا وی دا دمر سپکا دا نو وقال نسوتن فی المدینتی اووی خزی پخار کو پخار کی گوری دا چه کم کورونا داسی کورونا وی چه آغا لوی کورو نگرنه لیکی گی نو دا آغای کور تا خبره چه دینا دا وڑو کورو نر آرسی اغم دا لوی کورو نر آرسی اللہ دا مافیو که نن سوا خمونگ لوی کورو نر آغی تا وو چه آغای زنانا دا انبار انترچین نا چه کم دنو ها برشی موٹروی دا نو بیا چلو نلرکی ها؟ وی ولو ایدا دا موزیزینو دا کورونو زنانه دینو بیا چیل لرکڑی ما تیو کسوی دا پلانه سمرا غٹ پختون دیم آیا ویلشی مای داسی وی دی ماولی دلوی دا غازینا چواوڑی دلنو زنانو نی چیلونو لرکڑلو آغا سپین سادرونی ولوار کرد نو بس مای آپا لبیا پختو ختمش ولکا دا زمون سر پختانی ابتباد که روانم داسی یو کس را سراو وی خاندلوی تا پوشوی مای آوز پوشم وی پلانی در زنانه وی خیز سرطوری وی تا خیال نو مای زن ما خیال زن لخیال بدل کم وی و تیش آره یاری دقی گلی تا شیشانو من بشار روانده ولی مای زن ما نوی پرده کولا کن در نور خوناری ننیدی کن در نور چی گردی ایا لا ټول د دې کم دنو به پردي خلق دي دا کارینو دا خدای سره دوکالا پختو سره دوکالا حدا خو ځان سره دوکالا هغه شروع ورواچولا و امرات العزیز خزید عزیز مصر تراویدو فتا چل کڑے دے دخپل خادم سرا غلام سرا اغنے مطالبہ کڑے دا اغن نفس اید نفس داغ او بیا سوی کد شغفہا یکینن دن نشوی دے دا یوسف پر دو دا زلد زلیخی دا حب اپید بار دا محبت سرا وی آغا دا سیچیدن رو لطا گردی دلده وی چه دا زر پر دی والا شلولی دی اغیط دن نشوی دی دا دیر منی نا دا دی زر لطا گردی دلده وی دا دا بیهایی دا خبری شروع کرده او دا پا دا سی کورونو که دا سیکسی خبری دی رضیاتی کی گی دا شرمی دل خبری او نن سبا خواد خلکو نیک لگوله دینو پا غیج سیدینو او سبل سیدی اغا خو پا اللہ می دی کسمی مصر مالی نچی انسانیت شرمائی انسانیت شرمائی اغا چی سیدی اغا سبل سیدی انا لنرا یکینا نمونگا خام خوابینو دا خزا دا زلیخا فی ظلال مبین و غلطه اخکاره که دسته ده وجه جنگی ده گناه که نا ده ده ده جامعه تاو گورا سمره لوی کور خزارا ادی گورا ده خپل غلام نه مطالبه کرده ده دا پا دیوی صدا نا چی اره گینه دا گینه دی گناه کرده نه نه دای ده خپل جامعه سپکاوی کرده هم مطلب داو چی ده دا سی نوالا مطالبه نو پکاره نوستا نچم بیلی خبردار چی ده ده ده پارا الفاظ نورشته ده خو دالا چه ده تورسارو می ده درست دواگی خیده نو مطلب دالا چه بیا آپ علا دیر ده خبر وضاحت کوله نشم او جب امیم نده عدد ده خبرو سرا خو ده آغی ده خبر دیر ده بی حیائی ده وی انا لنرا فی ضلال مبین یکینا المنگا خام خاوینو ده و غلطه اخکاره کی فلما سمعت بمکرین لا بس هر کلا چواوری دو زلیخی بمکرین لا مکر دا غی دیتا خبر رو رسید چه خضر پس دا خبری شروع کردی دی خبر و تا رو رسید اویل شوه تا چه خبر پروپیگند شوی دا او ډیر غټه سپکا دی ویل کیږي نو هغه یو پروګرام جوړ کوي ښا زبدې ته وخیم کنه دې ته پته ولګي چې دای دا غلام غلام کوي دی وی دا غلام لیدل نه وی ګینه بیا به داسې خبرې نه کوي نو فلما سمعت بمکرین لا بس هر کله چې واورید دې مکر دا غي ارسلت نو استاز اولیگا الین نا آغیتا استاز اوتا اولیگا دعوت اولوارگا او چاہی راز لین و آغتدتا لون لا متکان او تیارکا آغی لرا مجلس یو مانا مجلس حضر شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب مدظل اللہ العالی دری معنی کئی یو دا چی واغتدت لون لا متکان او تیاری که غید پارا مجلس او دا پا حوالا دا علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ کئی دا مانا بل متکان زائد تکیہ یعنی تکیاگانی و تکی خودی او د ډډې لا ګولو ځای ولا تیار کړ متکا اند تکیانا هو اعددت لهن لا متکان او تیار کړ غیلا زائد ډډې لا ګولو د تکیا ها کارپټې کالیلونه خوارې کړو او پاغه باندې چې دنو غټي غټي سوپې او غټي غټي تکیاګانې کې خودي چه دی راشیو پا دی بانی ڈڑاو لگئی یا مت کا ان مخفف بے نمت کا ان شو نمت کا ان مانا خوراک تو عام خوراک والا تیار کو وآتدت لون لا مت کا ان نو وآتدت لون لا مت کا ان او تیار کو دا غید پارا خوراک خوراک والا تیار کو خلاکا اوز زمونگا پا دی معاشره که اومن دی خبره ها اوز چی دنو ها دیتا رواج می لو شوه دی چه سو پوری دوڑی نی تیارا نو خلاکا وچا می وردی و اغا چی دنو دو مشغول تیادو پارکی دی ملمانو تا او یا سسیو مالتا و غیر راڑی پا پلیتونو که او اغی سر چڑی ایخی وی نو آغی سر ملمانو مشغول وی چه دوڑی لا تیارا نی نو آغی تا مخی تا دغسی پلیتونو که میوی که خودی آغی سر چڑی که خودی یو یو چاڑی یو یو زنانتا که خودا او اغای تاوی دا مره سیوان شری دا زان لکات کوئی او خوری نو دا سی یو پروگرام جوڑ که و آتت ورکڑا کل واحدت اریوی زنانتا منو اللہ داینا سکینا یو یو چاڑا وقالت خرج علیهن او اوی دی یوسف علیہ السلام تا روزا پا دیبان دی اخو علکو او وڑوکے او علکو اخو غریب چی دنو پردی کور کے او سیدہ دل دے کے کس اخوانانو تا چی دنو مکمل آو شو یا اللہ چی یوسف علیہ السلام سر کمی کانی کڑی دی پاغی الپازو بانی سرگی والا تور کڑی او ویختی والا غر کرل او کپری و تا داسی واچو لی او داسی او داسی شرمی دلی او آیا دا تد یو ناری نسی پتا و تعریب که او که دا زنان نگی او بیا پیغمبر دا آغا داز شان سر چیدن او دا آغا صفتون بیانول بکواس کئی بکواسیات بکواسیان دی پشان دا پیغمبر کی دا چیدانتون و علی جانان می داسی او ها پلانے می داسی او ڈنگلے می داسی او دا دا چیده دا دا پیغمبر تعریفی دا تعریف دا پیغمبری سپا جبا جبا تریکو بانی دا پیغمبر ستائنی کئی دا مجازی ما شکو پا ترز بانی پشان دا پیغمبر کے گستاخان دی گستاخی کئی دی ارمی او بیا وی منگ چی دنو حالی گیاوی وی منگ تحفظ ختم نبوت مجلس چی کم دنو میپل راغوخت دے کانفرنس او دا غا کس مناتون پا جوائی دا پیغمبر یو شان دے بعد از خدا بزرگ توی کس مختصر لا یوم که نو سناو کماکان حق ہو سنگ کے آگ دنو آغا سے تعریب دا پیغمبر نبیانی گی چه سنگ مناسب دید آغا شان سرا بعد از خدا بزرگ توی کس مختصر پا مخلوق که ستانا چه دنو عزتمن برتر او غور اللہ نده پیدا کرده بس دالوی خبر ده کنه ده پیغمبر برابر پا مخلوق که اللہ تعالی یو انسان نده پیدا کرده آغلا چه اللہ ده انسانیت کم کامل صفات ورکڑی و دا صفات پا یو انسان یو پرشتہ و یو پیرکنی دا نبوت او دا رسالت کامل صفات و تیوی اخرج علی اللہ راوزا پا دیبانی یوسف علیہ السلام لے اللہ حسن ورکڑو قدرتیو حسنو آو پا پوٹرو پا پا سرخو بانی او پا سرگو ترولو بانی نو اغا اللہ تعالی اغلا ورکڑو ٹھیک دا غصی دونا زنانو دا پارا جائز دی و نارینہ دا پارا چیدینو دا غصی دونا نبی جائز دا زنانو دا پارا جائز دی آن نارینہ دا پارا صحیح خوشبوئی لگل او مسواک کول او صفائی کول دا بہتر دی والا دا نچے باس خاقی چند بگر دیو او دا دا خوالو بوینا با تنزی او بدا حل بینا ندا سیخو ندا پا کار کنا دا غی زان لچه دنو دا صفائی او مایار دی دا زنانو زان لچه صفائی او مایار دی او دا زنانو دا پارا چه دنو بیرنگ خوشبوی ما ندا زکا چه زنانا سپری کری پا زان بانی اتر لگولی او پلار بانیزی او پردین ارینه تا دا آغی دا وجود خوشبوی ورغلا نبی علیه السلام وی دا زناکار دا دا بیرنگ خوشبوی نبزان ساتی آن چه کم سیزون دا رنگ دی او آغی چه دنو دا هغه کې داسې بوین چې هغه بل متاثر کین او هغه نه دی پکار او بیا چې وینو بیا کور کې والا ها پاتې کېدل پکار دی چې په لار باندې نزی پردو گاډو کې نزی او دې چیز نه بزن ساتي او کم ناخن پالش چې هغه لرکیږي نه نو هغه لګول دا چې کم دی نو دا من دی زکا چې هغې سره اودس نه کېږي غسل نوزی نکری دی شوی هغې باندې لاس رشي نو هغه څه مسله نه ده یا بل داسې یو رنګ چې د هغې مثال د نکریزو وي نو هغه ولګوي نو هغه څه مسله نه ده دا د زنانو دپاره دا سیزونه دي او دا پیدا شوي د هغې دپاره دي خدا را چه دا نکونه لویول دا شریعت نه خلاف دی زکه چه نکونه دا سلویخت و رزو نسیوا دا چه دنو دا ساتلو چه سلویخت را دی دا بانتیره شوی و نک تی کٹ نکو بیا گناه دی او بیا چه تینا بلچه جوڑی کری ما تی او کسوی دا سکه ما پیشوگانی دی دا غمی پیشوگانی دا سی دی دا کچری دا نکونا لویول سواب وی خوی نو دا بچه ده نو پیغمبر حکم کرو خود دیگه نقصانو ندی زکا دا دا فطرت مطابق خبر دا چه نکونا بچه ده نو دا با کٹی دا با دینا با زن نو پیشونو جوڑی اغه ته وی راوزن فلما راینه بسر کلا چې دی ولید حضرت یوسف علی السلام اکبر نه نو لو یو غناغا دا سلاسونو کې سیوانو مړی وی مالټی وی او دا سه هغه باندې چاړې خوي چې یادم یوسف علی السلام کمرې نه راوځ دا سه روان شو او دیو دا سو قتل وی وای اکبر نهو لویو گناغا او دا دشوی چه وقت دعنا ایدی اونا غسه کرل لاسو نخپل دومرا چه ده اغت تعجب که لاری چه خیال نو دا مالتی دا سیو پا زائبانی خپل لاس غس کرل لاس غس کرد ها بلکل داسه چه غد یهو کتل داسه تعجب کلاره و کلنا اویدهی حاشا لله حاشا لله ما آده بشرا نرده انسان وای الله وی داخو انسان نده ان آده الا ملک کریم نره ده مگر پرشتا عزت منده دا دو مطلب دی یو خود آغی دخلین اللہ تعالی دی یوسف علیہ السلام آغا صفائی بیانولا رایسته تی خلق وی پلانی بانی داتا وی او پاک پرشتا دا چه دی دا یوسف علیہ السلام شکل دوکا تلوی وی اللہ دا خو پاک پرشتا دا خواهی دا زلیخی دن مطالبه کرده دا خو پاک پرشته دا یادا مانا چه دا آغی که دا خبر مشهوره و چه دا پرشته دیر خسته مخلوق ده لکه زمونگ دا خلق و پزین که جده کنه وی خاپیری و خکل مخلوق ده لکه دا زنانه چه خبره کهی وی پلانه خسم خاپیره ده از خاپیره چالی داره دا خدا مازغو چه زمونگ داری چه پده پریانو که و نسل ده چه آقا دیر خسته مخلوق ده خاپیری و دوائی پلانه خو اسم خاپیره ده دا غید خایز ده وجوه چه به این آزا نرده الا ملک کریم مگر فرشته عزت منده چه آغای داوه او لسونو دیو کتلو نزلی خیط مکملو شوا اخپلا مو خدا حل دی چه آغا مولی دنو زان مویر شو او د میو په ځای باندې موزان له لاسونه غوښته یودان ته وګوري تاسو نو بیا وته کالته وی هغه ډیره به حیا خزا وخه ګوره دی وی هغه سره نکاح کړو داسې به حیا خزا سره داو د پیغمبر خزا به حیا نشي کېده ښا کافر کافر کېده چې خو به حیا نشي کېده کالته وی هغه فذلک الذی بلدا تاسو توام آغا کستے لمتن لنی فی چه تاسو ملامت وائی پا ما پا بارد دکی ما ملامت کوئی چو ہے تال شرم ندر دیر دمرا لوئی سڑی خزے دمرا لوئی کور خزے اتائی لید اخبر غلام نمو طالبہ کردی دا شرمی دلی ما تا دا حال پاس وائی اچھ اخبر مولی دنو گو را سا حالم شو داوی آقا کستی خان نو بیای سوی ولقد راوتو او یکینن دا مطالبه کلی دا او یکینن ما مولا مطالبه کلی دا ددن پلی اوی کنا اللہ دی یوسف علیہ السلام صفائی دا غید خپل خلی نراویستا ولقد راوتو او یکینن ما مطالبه کلی و ددن ان نفسی د نفس د پس تاسم نو د ځان بچو سات وی کنه د ځان بچو د زما خبره نه لمنلې بیا سوال دا نو چې د نر سړې ده ډیر پاک سړې ده ډیر امانتګر سړې ده د زما خبره نه لمنلې د ځان پاک ساتلې وي بیا وی ولا الا يفعل او کشر دونک ما کار امر چ دی حکم کوم دتا ودلی دل سمرا بی حیا قضا وا حیا غردول وا لا یسجن لا نو خام خاجل د بکړی شی دے د پی دباو غرزئی دباو پی غرزئی وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ او خامخا شبا دے دو زلیلونا دلتی دی عزت پا کور کے ناستے او خو عزت کی گئی دی شہزادگانو پشان او جیل تا بلرشی نو زلیل جوان با تی رئی او دی جیل دالونا بخری بیا روڑیا کوریا بشی وَلَا يَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ او خامخا شبا دے دا زلیلونا کالاو اے یوسف علیہ السلام یا اللہ جیل رالا اللہ ردی نخدے کالاو اے یوسف علیہ السلام رب السجنو احبو الیا اے رب زما جیل دیر غرد ماتا دیر غرد راتا مما یدعوننی الیو داغینا چه دی را بلی ما غیتا دا دی چه ما ست را بلی اللہ دا دین را لجل غوره دی و یو سڑی چه عمل که کمزوری اغا پا دین عمل نشی کولی دین نشی بیانولی و دا گناه نزن نشی بچ کولی نو اغا دی وی چه دی نو بل ملک لرشی و یاری جل تا لرشی جل والا خده بیا دا هر چه اخبر فلکار دی نو اسمونگ اللہ تعالیٰ قرآن تکی نولی ہو آغی رہا ہے غضب اغفہ کری دی دو دا اللہ کار دے ہاں ایس آدت بزور بازو نیس تان بخشت خدای بخشند دا ٹول دی دنیا دا ما پیانا بلکل خبر نوی چا غضا کس قوبل جوڑ دی چا تا اندازہ نیشتے دا دو قرآن دمرا لویا عظیم موجزہ را ما شا اللہ اللہ دے ٹولو تاجر عظیم ورکی ما شاء الله دیتا می خیال ده وقتی راسی که سازو دی یو تن وڑا پر توجه نشته ولیل ده قرآن یعنی شیطان سڑی تازی ویست لگ پشاو یو گورا دا تس چل لی خونه ده اللہ پذر لیل اتروزا پور جا پر نیدی کتی لی اللہ دی مونتا استقامت نصیب کی آغاوی اللہ جیل را لگورا بی مما دا غسنا یدعوننی الی چه دی طولی را بلی ما آغیتا ولی هغه چې دا خبره وکړه نو هغه یو د پښوندو لاس کې خلو قتل و داریان اریان. مطلب دا و چې دا بے وسه ده او دا ربی مجبوری ده. او یوسف علیہ السلام ته او قتل مطلب دا و چې دا خبره ولو منا هغه یا الله جیل را لغوره دی جیل. نبی علیہ السلام وای د قیامت پر زبانه با او قسم کسان دا الله در رحمت دو سوری لاندی و لاری پا آغا رس چه بغیر دا آغا در رحمت دو سوری نوبل سوره نی. یو پا آغی که آغا زوان ده که یو خاندانی صاحب حیثیت خایستا زنانا دا آغا نمطالبه و که یو آغا ویز دا اللہ نیاریگم آغا با هم دا آغی رحمت دو سوری لاندی و لاری اللہ دی منکا ماپیو کی. اللہ رب العزت ذکر کئی حضرت یوسف علیہ السلام دخپل بے وسینا د جیل سوالو کچ اللہ جیل تم بوزا زکا کدی ماحول کے یما نو الا تصرف عنی کہدونا او کتا وانڑے زمانہ د دئی دا مکر کد دئی دا مکر دا دئی چھ کم مکر چلئی او دا دئی چھ ما تا کم دا دامون اگدی نو اللہ ها کچھرے زر دین وانرولم و الا تصرف عنی قیدہ اللہ او کسر وانرولم او کدی وادن رو زمانا تدبیر دین و عصبو الی اللہ مائل بشم دیتا. نو وچه تا کمپیوٹر کوری خیده او نیٹ تے پہ لگولے او پا غیبانی اگا ٹولا بربند دنیا رازی نستان نوجوان بچے باغی تا مائلکی گی نا پیغمبر دے او یلا که دا ماحولی دادے چھ ما تا کم ماحول جوڑ کرنے دے دا کم امیلے چھ لگولے دا او دا کس مزنانا را گنڈی گی او دا خبری کئی نو اسبو الی اللہ مائل بشم دائی دا خپل عجزی اللہ تا بیان کرا کہ اللہ را دے خلقو نم اخلاص کا نو دے ہوا یرا انگلینڈ کے وشیدہ کا نا یرا وی زنانا دا سروانی ہو تبا دا سروانی ہو مزد وی نسو کھو وی را شکنہ تم وہاں اس سے کم دینا دوکا کے دا اول دا زمان شمی ما دا دا آغی دا سندونو و دا دریابونو غاری آغا سشی آغا سشی زمانگا یو رشتہ دار دے نا آغا پلار والا رشتہ آل تے اکڑا امریکا کے نو ویچیرہ دے لڑشی کانا نو وادے اوکا آغے بوتا بوئی دار دے یو رشتہ تر آغا لے آغا زمانگا آغا رشتہ دار چی دے نا آغا پورا دا مازغون اخلاسو و دا سے وڑو کے لکو نو آغا یو رات رازنو چه کتلی دی با پارکی نو آغا دبانه چه کما وادوان آغا یو انگریز در ناستا واو مطلب داره چه ده چه سونو آغاو نو دی با تلی یو چاڑی راغستی را چاڑی راغستی را آغای والا بس آغا تینا تختی دلی را بیادا پسی وارن شو نو دی تینا اٹلی تاو تختی نو سی اٹلی تا را تختی دلی را دا آغا زائنا آلتے دا یو لار دا چه بس بیا با دای ملک نپسی تیری که بانی زانو باسی ایدی دینا آنو چاڑی اور پسی آلتی رہستی وا ما شرمی دلیا سلالی دا سی خضا کولا آلتے خدا چلی آلتے خدا دانا چه ویلے چی تا دی پردی زڑی در اولی ناستے آنو دا چلی وای نا یار آلتے که دا خلق استرگی مڑی مڑی نا اسمان تا ما تاو شکم ننو چل خیمائی دا دنیا خریدار دل پی را رسولی دا اپتا دا دنیا دا سوالی سڑیا پیغمبر دا اللہ نا سوال کئی اللہ که دا دای دا دی مکر نری شدنو وان نرو لم او دا دای دا مکر دینا وان نرو نو واکم من الجائلین او شمبا دا جائلانو نا دا معاشره دا چی علیم لڑشی اپا که جائلی شی مڑا غریب چه دنو پا بیحایی بانی او پا داغ بانی واوڑی فستجاب لهم ربو بس قبول کا داغ فریاد رب داغ بس رفا غنو کے دون بس وائلو داغنا تدبیر داغی اللہ محفوظ کو سنگا انہو هو السمیع العلیم یقیناً اللہ تعالی آغا کامل اوریدن کے او پوہ دے اللہ اوریدن کے دے خو پوہ یوم دے لاہور تتلم ناغی کے او ویسیار لگے دلو جو کاکارا ترناس تو دا مطلب دارا دے ڈیر عمرو چاہے دے بے قتل بے یا اللہ توبہ و استغفر اللہ نمائی جی بکار کے دا تج سکے مائدہ دا غید اکار نزیاد گناہ دے ما تو کیوں پنجابی ہو ما وطاین گورے وطاین مو استغفار نزو ما دا وجہ استغفار وائی اس گورے غید ما استغفر اللہ توبہ استغفر اللہ کہنا دا اللہ تخکاری چی دے دا استغفر اللہ توبہ صلو وائی دا زیدی یا اللہ منگا یا اللہ منگا دا دینا بچ کا مائی بچ کڑے دے یا اللہ مونگ دینا بچ کا نو گوری واتا ہو یا اللہ مونگ دینا بچ کا نو آخو تاتا گوری سبا دے بچ کی تاتا سکے اللہ و ایزکا ملو ریدن کے ام یوسف چھ ماتا دلپ درد کم فر یادو کا غما واو رید او صد آغا دا حال خبرم و ماتا پتا وار چھ دبانی ستی ریگو دا دلسا حال دے اللہ پنیتون بانی ام پوا دے ثم بدا لهم سوال قبول شو بیا خکار شو دیتا دا زلیخی خاون تا اخپل اخپلوانو دے چو دا ظالم خو صبری گی نا دا لگ پریدی نا دا ظالم خو دا لگ پریدی نا دے باتی نا ڈڑی تکو دای نوی چی دا باتی ڈڑی تکو دے باتی نوی ڈڑی تکو ثم بدا لهم بیا خکارشو آغیت خکارشو آغیتا من بعد ما پس دا آغینا رأول آیاتی چویل دی نخید بی صبری دی زلیخی چی دا نمنا کی نو آغیت چی دنو پا دی خبر بانی پویشو چی لیسا جنن لہو چی خامخا جلتا بکی دلرا دا وڑو که با دی جلتا بودو دا لکا ارے دے ظالم نہ بخلاص چی دا سب مصیبت زانم بچ گئی یوسف علیہ السلام جیل تب آئی دا عام تاثر بدائی جروا دغل ٹکڑے ہوا نا زانو کہ دا بیاو کو بیا و خلق ہوئے کہ دادی جی میں سر خل سے چل کرو تر لڑ لڑے پورے وہ خبر ہو رسی لا یسا جن اللہ کہ خام خا جیل تبکی دلرا حتی حیل تر یو وقت پوری یہ رسیڑی اخوم ار رنگ نران دنیا کشتے رن در نرسڑا ہو حتی حیل ویزہ سا وقت پارا بطنی دیدر کو تر آئی پوری بدا سبر شوی ہے شرمی دلیا شرم تجھ کو مگر نہیں آتی سب سڑی ہو بھائی وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ یوسف علیہ السلام کی جیل تا دن کی دو وَسَرَدَ بَادْشَاد دو خادمان ام دن نشو پا اغیبانی سکینڈلو سازشو دو بادشاہ دو وجلو او اغیب کے اغیب دوارا گرفتار شو او جیل تاو لے گلے شو یو باورچیو دو بادشاہ چی اغلب دوڑی پیارولا او بل ساکیو دو بادشاہ چی اغبانی بے شراب او اوبا وغیر اسکولا نو پا دوارو بانی دا اغا دو وجلو سازش الزامو لگی دو نو اغایم یوسف علیہ السلام سر دن نشو و دخل ما اس جناب دیان او دن نشو دا غصرا جیل تا دو زوانان اسی دی یوسف علیہ السلام دیرونو سگا ٹوکڑا دے چی دا یوسف علیہ السلام غریبی دی دای تر او رسو ادم را پلوی جنجال بانی اختا که حال دا که چی دنو پلارم غمجن او دلتی ها غریبم دار دی دای تر او رسید یو لانجین پا بلا بانی سخت اوڑی و دخل مغاو سجن فتیان کالا حدو ما راغی یو داغی دوارو اوی یو داغی دوارو انی ارانی آسرو خمرا یکینا نازوینم آسرو خمرا چه نچوڑاوم انگورا دا پارا دا شرابو خوب می وسته بودی دا وام چه شراب نچوڑوم. وقال الاخر اوئی بلا انی ارانی یکینا نازو چه ما وینم احملو چه اوڑما فوک راسی دا پاسا دا خپل سر خبزن دوڑائی دوڑائی وام چه زما شکور پا سر دی اوئی که دوڑائی پرتی دی او روانیم پا سر می پرتی دی اوڑمی او تا کلت وی رومینو مارغان را کزیگی پا غیر را غوٹکیگی او دا غیر نخوری خوری مارغان دا غیر نا نبینا بی تاویلی خبر را کمونگ دا پا تابیر دا دیبانی ولی الا نرا کا من المحسنین یقین المنگا وینو تا دنے کو کارونا شکل شبات نہ پتہ لگی کنا خلق یرا دا سوکتے ولی یرا دیا خود دی شکل شبات نہ ڈیر شریف سڑ اخکاری شکل شبات نہ ڈیر شریف سڑ اخکاری نو دا دا آغا شکل شکل وئی سیرا چیدن وی داد لئینا دا کنا لئینا دا نو وی منگا تار وینو دنو ایکو کارونا نو آغای پویدل نا او دای زین که او چیرا دو خوب دو تعبیر تا پوست پا دن ایک سڑی نا که دی با اجری که کینی نا چو سکموز نکی نا بیگام یا خوب لیدل اغلا و تا پوست که دا با ارشان تا پوست نکی الا نراک من المحسنین یقین المنگا وینو تا د نیکو کارونا قال اوئے یوسف علیہ السلام وام درتا وی تعبیر دا توام خورگا مکمل او شو دا خبرو دا خبرو مکمل او شو قال اوئے اغ لا یاتی اکما تو عامن انبر ازیتا سدوارو تا تو عام ترز کانی چه در کول شیطا ستا دو پار دو خوراک دغا توام چه ستا دو خوراک دو پار کم توام تاسو لا دی جلد رازی نو آغا بیدل لاراول نی الا نباتو کما مگر ما زبا خبر در کم تاسو دوارو تا دی تاویلی پا تابیر دی خوب باندی داغین مخ کی مخ کی برد دا زواما مطلب ادارہ کیسے نہ جس خبر ہے کم بدی بانی اور خطی راشی جو منگتے نے تعبیر تھا پوس کر رہے ہو جب تقریر شروع کو مسئلے شروع کا زمنگ تعبیر خبر نہ کہی ہو چی ہو سڑی رہتے ہو مقصد بیان کا ہوتا پوس در نہ کہی اتو اتو ادرے گوام در تھا خدا کے نہ مخ کیوں خبر ہو رہا جس طرح خبر اوری بیا سکا چپدے تم ارے چی دے ما تو زما تو مقصد آ خبر کہی کر انو اغوا تا وی تاسو د چکه مډوړی راضی نو دا اغه تاسو لا دراسیدل نو مخک مخک به ما تاسو تعبیر بیان کړی الا نباتکما بتاویلی مگر ما با خبر در کړی تاسو ته په تعبیر د دی خوبونو قبل ایاتیکما مخر دینا چې راشی تاسو دواړو ته دا ډوړی او بیاو تا سوائی خبر یا ایو ایزا سوکی ما ذالکو ما دا تاسو دوالو توام مما دا آغس ندی علمانی ربی چه پویا را کڑی دا ما تا رب زما دا بی گواری آغا علم دیخوا دا بی گواری سه علم نجوم نده سه دا جادو و سه دا جوگیان و علم نده گواری اینی ترکتو ملتا قومین زانی اخکارا که کنا یار سا کی دس سنگا یار من مڑا پری دادا خبر ہے خدا یو من ما پیغمبر من بس موزو دس کو مو قرآن من مو خیرت من ولکا نا اسے تعلق بے چا سر رے قرآن چا نہ وائے سنگا یار بس زت سکے مڑا قرآن دے جی سڑے رے چا نہ ہوئے نو ولکا ما دے جی سوئی سو کے وام پنی پیرے یما بس چی مواہ سڑی نوئی راکا داس او چی راغی نویازی کی خواہ بس در طول خیدی بس در خواہ بانیان دی از آبا داد مولیانو خپلا کسی اختلافاتی از مونگ پا کسا کھا دا جسم خبری با شروع کی بیا دا شی با شروع کی بس زمان سکار در رو را دے پنج پیرے آگا چاہتا ہوئی چی آم مواہی دی بس زمان پنج پیرے تو توحید بیان کا کہتا تھے بل نمو ہے کا نا کہ بل نمیرا تو ہی نو آیا آیا وہ نہ سو ٹوپائی کے وے مخ کے بیوشی چاہ توحید بیان کنو وے وہابی بھی ہوتا وے وے بیا جے توحید بیانوں نے پنج پیرے بھی ہوتا وے اس وقت وے عثمانی ہوئی ایسا میں عثمانی سے تو ہوئی نو وے دا ڈاکر عثمانی میں خواہ گوڑا گوڑا کو میں خلب دے خوجی گی تمائے چھے کم زائی کم توحید بیانی تا دا بخلق پنج پی رہے وائی دا میں سا خوش پی می دا سے دا دی آغا چاہتا پنج پی رہے وائی چھے غد اللہ توحید بیانی دی شرکیات و رد کئی دی بدعات و رد کئی خود با خود دست پنج پی رہے دا جوڑوے دا خود جوڑ پنج بس دا ٹکے سڑک کو لاؤ بس چھے کم ننخ پلا کی دخ کارا کوا اغو تو انی ترکتو ملت قومن ما پری خیر ملتو دین و طریقہ دا سکوم لا یومنونا باللہ چی ایمان نراری دا اللہ پا توحید سپائی و توحید چی کم خلق دا اللہ دا توحید نمنکر دیوی زمان آغا خلقو سرانے لگی سپائی و توحید زمان آغا خلقو سرانے لگی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ او دے پر ازیر سیبانے انکار کا ان کی وی زو یو خبرکو ما خپکیں گئی ما دا درس دمونگا استاسو پو مشترکہ دے زو درس تر ازم درس کوم تا سنا سی کتا سنکے نینو زبا چاہ دو درسو کم کستاسو مینہ نوے قرآن سران زبا سنگ راغا لیو استاد و قرآن سر اللہ مینا پیدا کرے دا الحمدللہ او مال اللہ تعالیٰ کے چولی دی جدا دا غدائے قرآن بیان ہوا الحمدللہ پدید خپل رب دیر دیر شکر دیر دیر الحمدللہ پروگرام بھی چھتا خواہوشا علاقہ کے زمانہ داتا ممکہ ہوئی چھتے با درست نرازی اکا ممانے رئی کے پروگرامی نبیا با زچوٹی کوما چه زمان مشر مانی رای تراشی زمان بیا خام خواه چوٹی گوم پا دیر تیم بانی خواهوش علاقه که وینو زمان چوٹی نشم کولی داغی یو وجره تا زوام تاسو ناری نخو باقی پروگرام لطلیه دا دمرا چه دا پیندشپاگو کورونو که دا دمرا زنانه غریبانانی را جمع کی گی سر بسکو ایده پارا موز آقا سیستم نیشته چه غیت اطلاعو کو ایو زنانات و زنانا خونی غریبانان خو بلا چه زنانایی او رازی ده کمی کمی زین راشی نمان خو بدل ده خبری و شیره پلانی ده یه پروگرام ده نتولل چی دلی دی و ده زنانو سر واسه دی نزا ده آغی کلان ده وجه نا ده پروگرامونو ده وجه درس نشم بری خوده درس سر پا ده زمانه پاتی کی گی چه بارانی موتر سکل لی ماسا خان او تاسو دمرا پا جنجال کے اچوم نا چیرا یرا بندوبست ہو کئی ہاں چا اللہ تعالی رالا لموٹر سکل پزائبانی دا سکل تی لری کی کنا نو بیا با انشاءاللہ بیا با باران کم ذرا زما انشاءاللہ نو خبر دارا چی دا صرف دو باران دو وجہ پاتی شی نو تاسو پا ارد آئی کے چیئی نو دا زانسا نوٹ کئی چی درس پا ارد